kuma. Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Imetimia ni saa 11 kamili saa ya Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 12 saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, tunayoanza na muhtasari wake. Baraza la Seneti latangaza kuwa litaanzisha mchakato wa kutathmini kuwa asilimia 60 za raia kutoka jamii ya Wahutu pamoja na asilimia 40 za jamii kutoka Watusi kama zinahitajika kutekelezwa katika taasisi tofauti za serikali kama kipengele cha 289 cha katiba ya Burundi kinavyobainisha. Na wapiganaji wa staff wanaendelea kuungwa mkono na wizara ya ulinzi, mfano ikiwa ni wapiganaji wa staff zaidi ya 230 waliotibiwa na wengine zaidi ya 10 waliolipiwa pesa za matibabu. Na shirika la Abukori na wapigania haki za wanunuzi nchini Burundi linaitaka serikali kuwa na desturi ya kuendesha majadiliano na wataalamu wa uchumi kabla ya kupandisha bei ya bidhaa tofauti. Na ugenini tutaelekea nchini Kenya ambapo shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International linalani vikali nguvu zinazotumiwa na askari polisi kwa kutawanya waandamanaji wanaolalamikia hali ngumu ya maisha nchini Kenya. Kuna hayo bila shaka na mengineyo, kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo ni Shasera Mugisha Wimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa uchukuzi ambapo kuna shuhudiwa uhaba wa mafuta ya kuendesha gari ya aina ya petroli katika makao makuu ya mkoa wa Bururi ambapo wiki inamalizika gari zikipiga foreni kwenye vituo vya ugavi wa bidhaa hiyo bila kuhudumiwa. Baadhi ya madereva wanaojihusisha na kazi ya uchukuzi wanaeleza kukabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na jinsi kazi za uchukuzi zilisitishwa kwa sasa. Raia hao wanafahamisha kuwa hali hiyo imesababisha upanishaji wa nauli ya usafiri kwa wanaosafiri kutoka mkoani Bururi wakielekea mahara pengine. Ni habari ya ripota wa kituo hiki cha Radio Isanganiro kutoka mkoani Bururi, Zeno Nzambimana. Hapa studio inasomwa na Tuse Halimana. Wiki nzima inatimia mafuta ya gari ya aina petroli kutopatikana mkoani Bururi kama inavyoripotiwa na wafanyakazi wa vituo mbalimbali vya ugavi wa mafuta mkoani humo. Wanaeleza kuwa magari yako kwenye foleni tangu Jumanne hii. Wamiliki wa magari wameamua kuyatia kwenye foleni kwa kutegemea mafuta yanaweza kupatikana muda wowote. Wamiliki wa magari hayo wanalalamika kuwa maisha ni magumu katika familia zao siku hizi. Hata hivyo, kuna madereva wanaoendelea na kazi kwa kununua mafuta kinyume na sheria ambapo chupa ya kigezo cha lita na nusu kinanunuliwa karibu 15,000. Madereva hao wanathibitisha kuwa kituo cha ugavi wa mafuta kilichopo Kijama tarafani Songa kulikuwepo na mafuta Jumatano hii lakini hayakutosha kwa sababu ya magari mengi. Miongoni mwa hizo ni zilizotoka mkoani Makamba pia na Rutana. Ni wakati ambapo kituo hicho kilikuwa na lita 5,000 tu. Uhaba wa mafuta ya aina petroli unaodhihirika hivi umesababisha halama ya nauli kuwa juu. Hivi kutoka Bururi ukielekea Rumonge, abilia wanalipa franga zisizo chini ya 5,000. Na wakati hapo awali walikuwa wanalipa franga 5,000 tu. Watu wanaotumia magari wanaomba mafuta yapatikane ili shughuli yao iendelee vizuri. Tuse Harimana, shukrani. Na tutoke hapo mkoani Bururi, tushuke chini kidogo ni mkoani Rumonge ambapo baraza la Senate, kumradi litapangilia kuanzisha mchakato wa kutathmini kuwa asilimia 60 za raia kutoka jamii ya Wahutu pamoja na asilimia 40 za jamii ya Watusi zinahitajika kama kwenye taasisi tofauti za serikali kama kipengele cha 239 cha katiba ya Burundi kinavyobainisha. Ni matamshi yake naibu baraza, naibu Naibu wa pili wa baraza la seneti katika mkutano alioendesha na viongozi tawara mkoani Lumonge jana Jumatano. Fabrice Nkurunziza aliwatolea wito waliohudhuria mkutano huo kujiandalia vilivyo kutoa michango yao wakati wa kutathmini kipengele hicho utakao wadia mwezi ujao Agosti. Tumusikilize katika tafsiri la Jean Dodier Irakoze. Nkuko bamenyesha kugira ngo mwitegurire igikorwa kizoba kumbure muri uku kwezi k'umunani kizokogwa n'inama nkinguzamana. Tungependa kuwajulisha mjiandaye kwa shughuli ya baraza la seneti la Burundi itakayofanywa nadhani mwezi wa Agosti. Mikutano kadhaa itaandaliwa kwa wawakilishi wa taasisi tofauti za serikali. Baraza la Seneti la Burundi litakuwa linakusanya mapendekezo ikiwa bado inafaa kudumisha au la katika katiba ya Burundi ibara ya 289 kuhusu migawanyiko ya kikabila katika taasisi fulani kama vile Seneti, Bunge la Kitaifa, sheria na nyingine ambapo ibara hii inatumika. Kwa hivyo basi, baraza la seneti la Burundi lina miaka 5 kukusanya maoni ya watu juu ya kudumisha au la ibara hiyo katika katiba ya Burundi. Leo ilikuwa kuwajulisha tu ili mjiandae kuchangia muda ukifika. Mugire icho muterere kugira ngo turabe yuko iyo ngingo yobangirwa canke yofutwa Burundi. Naam. Tuitimishe taarifa kutoka mikoani tukielekea mahali bimanchi ya Burundi ni mkoani Bubanza. Familia zaidi ya 150 wakazi wa kijiji cha Kifugwe kinachopatikana tarafa la Mpanda mkoani Bubanza wanalalamika kuwa wanataka kuondolewa katika shamba lao kisa na mkasa, ikiwa ni kesi ya mahakama inaotaka kutekelezwa na mahakama wakati ambapo hawakuripoti mahakamani kutoa hoja zao. Viongozi tawala wa ngazi ya kijiji wanalani hatua hiyo ya mahakama ya mwanzo ya kukata kesi sivyo ndivyo kwa shamba ambalo si la ukweli. Hayo yanajiri wakati ambapo gavana wa Bubanza alimuandikia siku zilizopita barua rais wa jamhuri ya kumfahamisha kwamba uhasama huo unaweza kuzorotesha usalama. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii habari itaendelea. Isanganiro. Naam, kwa upande wa majira ni saa 11 na dakika 9 hapa studio za Radio Isanganiro. Ni kukumbushe kuwa tunasikika mubashara kutoka jijini Bujumbura ni makao makuu ya kiuchumi kupitia masafa ya 89.7 kwa vitongoji vya kijiji, wakati ambapo nyinyi ambao mnatufuata mkiwa huko mikoani ni 101 mahala pakubwa ndipo tunaposikika ugenini. Bila shaka unaponyeza w3.isanganiro.org. Wapiganaji wa staffu wanaendelea kuungwa mkono na Wizara ya Ulinzi, mfano ikiwa ni wapiganaji wa staffu zaidi ya 230 waliotibiwa na wengine zaidi ya 10 waliolipiwa pesa za matibabu kwenye hospitali tofauti. Hayo yametangazwa Alhamisi hii na Waziri wa Ulinzi alipokuwa akiwasilisha ripoti yaliyotekelezwa kwa kipindi cha awamu ya 4 ya matumizi ya bajeti ya serikali ya mwaka 2022 kuelekea 2023. Licha ya mafanikio hayo, Waziri Aretriben Mutabazi amefahamisha kuwa miongoni mwa changamoto zilizo afili ni uchelewaji wa pesa wanazotumia kutoka katika hazina ya serikali pamoja na wajasiriamali ambao wanawachelewesha kuwafikia bidhaa ambazo wamenunua. Kuhusu hoja za wapiganaji wa staffu ambao walijeruhiwa wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe ambao ni walemavu kwa sasa wanaolalamikia upokonywaji wa pesa walizokuwa wakipewa ambazo zilisitishwa mnamo mwaka 2007, Waziri Tribel Mutabazi anafahamisha kuwa wajeshi ambao bado hawajastaafu ndio wana haki ya kupewa pesa hizo, akidadisi kuwa wajeshi wa staffu wataendelea kupewa marupurupu yanayotolewa na mashirika ya bima. Tumusikilize katika tafsiri la Clovis Nyonkuru. Ibijanye n'ivyo nabahoze ku rugamba baronka ico bita Kuhusu wale wapiganaji wastaafu wanaopewa fidia ya marekebisho au fidia maarufu indemnité d'invalidité kwa lugha ya Kifaransa, lakini wakawa walirejeshwa katika maisha ya kawaida, yani maisha yasiyo ya kijeshi, nao walikuwa wanafikiri kuwa wakati wanajeshi waliongezewa mshahara, wapiganaji wastaafu walidhani kuwa nao watapandishiwa falanga wanazopewa ili kukidhi maisha yao, lakini hali haiko hivyo. Kama kuna aliyewatangazia kuwa inaendeka kama hivyo, hapo alijidanganya. Kulingana na sheria ya kijeshi, wanabaki wakilipwa mshahara ule ule. Kisha kuhusu hao wanaosema kuwa hawapati faranga tena, ni kwamba tayari walieneza umri wa ustaafu. Yani wanapoeneza umri wa kustaafu, watafika wanapewa mshahara na shirika la bima INSS. Baroswa utudufaranga nishirahamwe ryo gutegekaniriza kazoza INSS. Naam, aliyekuwa akisikika ni waziri Ale Tribel Mutabazi, ni waziri wa ulinzi, alikuwa akikaramaniwa na Clovis Niyonkuru. Shirika la Abukori na lopigania haki za wanunuzi nchini Burundi linaitaka serikali kuwa na desturi ya kuendesha majadiliano na wataalamu waliobobea katika sekta ya uchumi kabla ya kupandisha bei ya bidhaa tofauti. Ni matamshi yake mwenyekiti wa shirika Abuko baada ya hatua ya serikali ya kupandisha vitambulisho vinavyotolewa na polisi ya kuadhibu makosa ya jinai pamoja na upandishwaji wa pesa kwa kampuni za mawasiliano. No. Pierre Nduwayo anaeleza kuwa pesa zinazopandishwa sana katika sekta ya mawasiliano ni njia mojawapo ambayo itawapelekea watu wengi kutokuwa na motisha ya kujihusisha na sekta ya mawasiliano. Baada ya mapumziko kidogo, tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Nairobi. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International katika taarifa yake limelani kile ambacho limetaja kama hatua ya polisi nchini Kenya kuwakabili waandamanaji kwa nguvu za kupita kiasi. Amnesty imesema kwamba matumizi ya nguvu kupitia kiasi dhidi ya waandamanaji imechangia kuongeza kwa vifo, wakati pia majeraha yakiripotiwa kwa watu wazima na watoto. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty limesema polisi nchini Kenya wametekeleza mauaji ya waandamanaji 30 tangu mwezi Machi. Kwa mujibu wa uchunguzi wa shirika hilo la kimataifa, polisi wamewapiga, kuwakamata na kuwazuia waandamanaji pamoja na kujihusisha na vitendo vingine ambavyo vinakiuka haki za binadamu. Aidha, shirika hilo limetoa wito kwa serikali kuacha kuwachukulia raia waandamanaji kwa amani kama wahalifu, na kuzitaka idara husika kuwachukulia hatua za kisheria maafisa wanaohusika na ukiukaji wa haki za binadamu wakati wa andamano. Inspector General wa polisi Jafet Kome, waziri wa usalama wa ndani Kitule Kindiki, wametakiwa kuchukua hatua za kuhakikishia kwamba maandamano ya amani yatafanyika. Polisi pia wametakiwa kuvaa sare zao rasmi au kuwa na nambari za utambulisho wakati wa maandamano kama njia ya kuhakikisha kuwa maandamano yanaendesha kwa kisalama. Na wanajeshi wa Urusi kwa siku ya tatu wameshambulia muji wenye bandari ya Odessa na kusababisha vifo vya watu wawili na kuwajeruhi wengine 20. Majengo katika eneo hilo bandari yameharibiwa. Wakati huo wa kijiri, wizara ya ulinzi ya Ukraine imesema kuanzia siku ya Ijumaa itashambulia ya meli zitakazo zinazo kwenda katika bandari za Urusi na ile nyeusi katika eneo linalofitiwa na vikosi vya Moscow na kuamini kuwa vita vitakuwa miongoni vya vitu ambavyo vinasababisha usalama mdogo. Umoja wa Mataifa umesema utaongeza muda wa vikwazo dhidi ya Urusi kwa miezi sita zaidi kukitokea uhasama ambao umesababisha vifo kadhaa. Nani hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina cha ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia rubani wa mitambo Binti Shasera Mugisha Wimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo bila kasoro. Langu jina ni Jamari Vianenge, ndakumana sino la ziada na watakeni na wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Aramusiki.